Milyen nap van ma? Csütörtök. Csütörtök. De hát hol esik a hó, már megint, ezt nem hiszem el. Így bentről szép a hó, de kimenni nem szeretnék. Hát nagyon nem szeretnék én se kimenni. Tudom, február van. Jó, igen, igen, igen. De ez, én már mint a vérszagot, így megízeltem a tavaszt. Hát meg volt a busójárás. Elűzték a telet. Elvileg. Jó reggelt, február 19. vagy 20. napján, bárki bárhogy nézi. Megtörtént ez, ezek a maszkos emberek elűzték a telet, de... De sikerült? De legalább annyira sikerült, mint nem tudom, a közpénzt megóvni a kósáiknak. Mi történt, Nóra? Busójárás volt a hétvégén, meg még a héten is Mohácson. Mint kiderült, talán még a tél szempontjából annyira nem volt effektív, de az esemény maga az nagyon szórakoztatónak tűnik így képeken keresztül is. Itt te is a politika beette magát? Képzeld el, zseniális, ilyen vicces táblákkal vonultak a busójáráson. Az utóbbi évek mémjeit előhozták. Igen. De szerintem ez egy ilyen népszokás, és hogy mégis ilyen aktualizálva van. Mert ugye itt nyilván az ilyen vicceskedés, meg pikirtség, ez része a busójárásnak. Nem lehet, hogy ezt nem sikerült elűzni a telet? Mert megsértődött, hogy a politikát is behozták? Ez régen nem így volt, én 4 éve, vagy 8 éve, vagy x éve, amikor busójárás volt, vagy akkor eddig nem volt ennyire kérezett a helyzet, és de így most, igazából mindenki ilyen mindegy, úgyis nyer megint a most sokkal Fidesz. Inkább voltak ezek, igen. Amúgy még nem voltam busójáráson, te voltál már? Szerinted voltam busójáráson? Mit tudom itt én? Budapesten gyakori a busójárás. Pedig jónak, jó mókának tűnik. Én szeretnék elmenni egyszer, de már, hát idén már nem fogok. Hát idén már. Majd jövőre elmegyünk. Úgyhogy remélem. Kéne videót kell csinálni, az mindig kifogás valamire, hogy megnézzünk valamit, hogy mindig akartunk, de amúgy a szabadidőnkben így mindig elfelejtjük, de hogyha videót csinálunk, akkor ugye akkor munka. Igen, na akkor jövőre munka. Akkor elmegyünk videót forgatni a busójárásra. Én nagyon remélem, hogy ez a tél űzés is beüt, illetve az egyéb űzés is be fog ütni előbb. Legyen igazuk. Igen, engem nem szól, hogyha késik 2 hónapot mind a kettő. Jó, hát akkor hát ennyi. Ez megtörtént, ez a busójárás, a tél még itt van, ráadásul egyre rosszabb, úgy hallottam, hogy szombat az nagyon rossz lesz, meg borzasztó havak, meg mit tudom én. Ez van, élvezzük ki, ami van egyébként, akkor lehet hógolyózni megint, meg lehet szánkózni megint, amúgy ez jó móka, a gyerek lennék, akkor imádnám. A 2026-os év emlőse a görény. Wow. De névben van egy emlősünk? Hát úgy tűnik, így van, tehát ez már a 13. ilyen faj, és egész éves programsorozattal fogják felhívni a figyelmet a Molnár görényre. Molnár görény, ez a... Én is róla kép, az Isten verje meg. Ez egy legrosszabb. Hát googlizunk egy Molnár görényt. Hát csak, hogy basszus, írtok egy cikket a Molnár görényről, és... Nem vagyok képesek berakni egy cuki fotót. De tényleg, ami ki a franc kattintanak. Ez a görény, amúgy mindig görény nagyon aranyos. Nagyon aranyos. Szerintem olyan kis, ilyen kis hosszú teste van. Igen, lehet csavargatni. Vajon Gajdos Lászlóék állatkertjében van görény? Rá kéne menni a Gajdos Facebookjára, biztos, hogy van valami content. A görényekkel is. Nézd, szomorúnak tűnik. Mi baja van? Meg akarom simogatni, hogy nyugodjon meg, és nincs semmi baj. Itt egy halott rákcsáló. Hát reméljük, hogy a 2026-os év segíteni fog a görények sorsán. Jaj, nézzük, kis hórását. Most pont így néznek ki a világban levő görények. Na jó van, ezt is megnéztük. Gratulálunk a görénynek. Igen, biztos nagy verseny volt. Egy debreceni férfinál lefoglalta 285 liter alkoholt, aki azt mondta, hogy ez neki vésztartalék volt. Ez a prepperek? Ez a prepperek, mondjuk kevésbé alkoholt szoktak. Igen, általában. Prepper, inkább konzerveket, meg ilyen dehidratált vízzel elkészíthető kajákat. Hát nézd, azt hiszem, hogy egyébként, tehát sokan tartanak otthon, így pluszba pálinkát, meg pluszba bort, szerintem, meg nem tudom. Szerintem még hihető is lett volna, hogyha nem lett volna mellette 26.286 doboz cigaretta is. Azért azt nehéz elmagyarázni, hogy ezt, hát én dohányos vagyok. Igen. Tehát még a piát azt oké, egy év alatt valahogy megissza a haverokkal, de hogy ennyi cigit, azt nagyon nehéz azt mondani. Az illegális áru miatt a NAV kérdőre vonta a tulajdonost, aki azt mondta, a globális világhelyzet miatt. Itt tart, látod, amúgy ez a rohadt kampány, ez a hergelés, ez a félelemkeltés miatt ennek az embernek meg kellett venni 26.286 doboz cigarettát, 285 liter alkoholt, és több mint 10 kg dohányt, ami még nagyon sok cigi lenne amúgy. Jó, de a globális világhelyzet, ez azért nagyon vicces. Retteget. Milyen a nem globális világhelyzet? Ne lovagoljunk a szavakon. De valószínűleg a válsághelyzetet akart mondani. Ebbe volt betintázott előtte ebből a vésztartalékból. vagy ez vésztartalék, ez nem nyújt hozzá? Csak árulták. Olyan, mint nekünk a stratégiai olajtartalék, amihez nagyon néha hozzányúlunk most például. Micsoda átvezetés, Barna! Szijjártó Péter ugyanis megint a levegővel verekszik. Drága szövetségeseink, barátaink, az oroszok ellőtték a barátság kőolajvezetéket Ukrajnába. Sőt, menjünk még távolabbra. A háború előtt Magyarországnak, ami 60%-os volt a olajkitettsége Oroszország felé, mostanra sikerült 90% fölé lőni, nagyon nagy stratégiai érzékkel, úgy látszik a alkoholista debreceni sokkal tovább lát, mint a magyar kormány. Úgy döntöttek, hogy hát nyilván egy háborúzó országból kell nekünk a kitettséget növelni, ráadásul úgy, hogy a megtámadott félen keresztül jön ez az olaj, úgyhogy ezt a nagyon jó döntést hozta ez a srác itt, Szijjártó Péter és a barátja, nem tudom, milyen döntés hozott. Na mindegy. Az a része igaz, hogy áll a barátság kőolajvezeték, de az a része már nem igaz, amit állítanak, hogy az ukránok miatt igen, áll jelenleg. Igen, tehát valami január elején történt, vagy vége fele, hogy hát oroszok kilőtték ezt a vezetéket, vagy legalábbis megrongálták, ugye egy háborúba, drága szövetségeseink, de a Szijjártó most teljesen elege van a francba, azt mondja, hogy a rohadt ukránok ezt direkt nem csinálják meg, miattuk nem jön olaj. Talán ezt még el is tudom képzelni, hogy nem sürgős az ukránoknak. Mit mondanak az Orbánék, sőt, mit mondott a háborús gyűlésen az Orbán? Azt mondta, hogy nekünk Ukrajna az ellenségünk. Ha ilyen külpolitikát folytat a Fidesz, a Orbán és Szijjártó Péter, akkor azért azt ki tudom nézni, hogy nem nagyon sürgős az ukránoknak, hogy ezt a olajvezetéket megcsinálják. De valójában az ukránoknak is sürgős, tehát hogy nekik is szükségük van a tranzitdiakból, a pénzre is, meg az energiára is, tehát hogy erről amúgy nagyon sokat hallani, hogy ez a tél mennyire kemény, még az ukrán nagyvárosokban is, vagy Kijevben is, abban a szempontból, hogy be tudják-e fűteni hát az otthonokat. Ők ezzel akartak volna szórakozni, akkor a háború elején az összes csövet szétlövik, és akkor az oroszoknak annyira hát megcsapan a bevételük. Tehát tőlem ez egy feltételezés, hogy nekik annyira nem sürgős, egy kicsit ilyen nyomásgyakorlás. Ettől függetlenül a tény az, hogy az oroszok ellőtték ezt a olajvezetéket, és a Szijjártóék megfeledkeztek erről apró tényről, és az ukránokat hibáztatják, hogy miattuk nem jön ide, mert ők bosszúállók, meg tudom is ilyen Brüsszel, meg a Herweber. Most már mi volt Brüssel, Berlin, Kijev tengely? Most igen, már igen, ők a Tiszapárt háttér hatalma, igen. És nyilván azért nem segít ez a kommunikáció. Csinálnak, ugye az oroszok faszát leszopjuk teljesen, Szijjártó nem csak az övékét. Legyen az nagyon kicsi, vagy legyen az hatalmas. Ez nálunk ez otthon se jelentett probléma. A Putyint azt ugye hagyjuk már békén, ne basszogassuk, Brüsszel a nagy ellenség. Hát most nem jön olaj, úgyhogy a stratégiai olajtartalékból kell nekünk jelenleg felszabadítani. Ami nem csak nekünk, a szlovákok is ezt csinálják. Hát a barátság az nem jó, nem jó barátokra lőttünk. Illetve most a horvátokat vegzálja a Szijjártó, hogy mi lenne, hogyha a orosz olajat a tengerről is ide tudnák hozatni, amit a horvátok annyira ugye a szankciók nevű dolog miatt annyira nem támogatnak. Ugye ezek azok a szankciók, amikből 19-ből talán 19-et Orbán Viktor is megszavazott, a nagy szabadságharcos. Úgyhogy most egy kicsit ilyen patthelyzetnek tűnik ez az egész, hogy nem nagyon jön olaj ebbe az országba. De mi bosszút álltunk, Szijjártó Péter megtalált a holaiba, bekérett az orosznak. Nem történt. Azt mondta, hogy nem küldünk dízel üzemanyagot Ukrajnába, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolaj szállítást a barátság vezetéken, amit az oroszok ellőttek. Ez több a sok. Úgyhogy megint Szijjártó hát verekszik azzal, aki a kampányukban az ellenség, nem pedig azzal, aki a probléma forrása, az oroszok. Hát gyakorlatilag itt tartunk, szóval, hogy ez egy amúgy nagyon érdekes kérdés, az, hogy mit lehet kezdeni ezzel az orosz energiafüggőséggel. Most pont volt a Kapitány Istvánnal egy nagyon jó interjú, nagyon jó kérdések is voltak benne. Szép átvezetés. A 24.hu-n. Ez nem ja, az, bocsánat, ez nem az. Az. Nem, na minden, nézzük ezt. Linkeltem be. Igen. Amúgy ezt tényleg ajánlom, hogyha valakit érdekel, azok az állatmondások, hogy le lehet-e válni az orosz energiáról, nem lehet leválni, mit csinálna a Tisza, azok elég plastikusan kivannak benne fejtve, és abból a szempontból, ami nyilván, tehát, hogy egy csomóan ilyen kulturálisan állnak, vagy ilyen, nem tudom, értékalapon ehhez a kérdéshez, és az ilyen érdekes volt, hogy mennyire ilyen pragmatikust választod a kapitány. És ma reggel láttam, hogy a Hernádi Zsolt is megdicsérte Kapitány Istvánt, ami amúgy olyan szempontból végül is megnyugtató, hogy mondjuk a MOL vezetésének, meg egy potenciális új kormánynak az együttműködése az azért nem ártana, így az ország szempontjából. Jó, mondjuk ez nem hiszem, hogy a MOL tudna a szabadságharcolni egy másik kormánnyal, nem? Tehát, hogy azért az érdekes lenne, felháborító lenne igazából, mert nem az a dolguk. Hát igen, csak olyan nyilván itt ugye mind személyi szinten, mind Magyarország politikai gazdaságtan a szintjén olyan összefonódások vannak, hogy amúgy ez szerintem nem magától értetődő ez a típusú hozzáállás, úgyhogy ennek örültem. Ez már konszolidáció? Nem tudom amúgy végül is igen. Lehet lehetséges, hogy hát már ők is látnak bizonyos felméréseket. Egy dolgot kihagytam, ugye még annó, amikor ugye erről az orosz olajról való leválásról volt szó, akkor ugye a Szijjártóval arról is panaszkodott, hogy a horvátok onnan nem elég azok a csövek, ja, hogy minket ellásson. Hát most elég lenne, de most... Ott nagy vitában vannak a horvátokkal. Igen, igen, hogy... igen, sajnos ezt ott a horvát külügyminiszterre, ott X-en vagy Twitteren nevezük nevén, üzengetnek egymásnak. Nem tudom, ki tartotta a jó ötletnek a külügynél, meg a kormánynál, hogy az összes szomszédunkkal igen. vesszünk össze, igen. alázzuk őket, és undorító módon viselkedjünk. Igen. Gyakorlatilag már csak a szlovákokkal vagyunk jóban. Igen. Hát a másik orosz faszopó országgal. A két orosz faszopó ország. Igen, velük nagyon jóban vagyunk, de hogy még ha politikailag, meg érdekek mentén nem is egyezünk, akkor se kéne így viselkedni egy ország külügyének. Tehát ez, hát főleg ez egy olyan országnak, mint a miénk, aminek az adottságai olyanok, nyilván lehet arról beszélni, hogy milyen történelmi okokból alakult ez így, de most ez a valóság, hogy egy ilyen pici körbevett ország vagyunk. Tengeri kijárat, stb. Nélkül. Ja, abszolút szerintem az, hogy az Orbán itt annyira az ilyen jó szomszédságról meg ilyesre beszél, az valószínűleg ennek az ellentmondozása. Hát igen, az, hogy még a lengyel-magyar barátságot is sikerült tönkrevágni, legalábbis ilyen vezetői szinten, az egyébként egy fantasztikus teljesítmény, ezt nagyon nehéz volt megcsinálni, ez történelmi. Gratulunk Orbán Viktornak, és gratulunk annak is, hogy egy háborús bűnös ország felé sikerült teljesen a Magyarországot, hát így kitenni nekik a energiafüggőségünket, sőt, nem, te növelni. Te azt, hogy mert hogyha 60%-on marad, akkor még azt mondom, hogy jó, hát lusták voltak bármit csinálni. De hogy növelték, az szürreális számra is. Ez feláborító, és hát április 12-én gondoljunk erre, hogy ezek tudnak kormányozni? Mert nekem ez egy kicsit büdös. De várjál, a Szijjártót ide lehet még csatolni. Ugyanis emberek kérdeztek tőle, és felháborodott. Hát sőt, először találkozott életében Gulyás Mártonnal. Ó, na hát ez egy örömteli pillanat. Ami úgy tűnt, hogy a Szijjártó örül neki. Szijjártó lehet, hogy becsüli valamennyire, viszont hát a kérdésekre választ azt nem szeret adni. Tehát a Gulyás Gergely szerintem se latban nincsen ehhez képest, mert ő legalább néha azt mondja, hogy nem hozzátartozik, és ezzel van. A Szijjártó meg elkezd másról beszélni, és utána, amikor szólnak, hogy elnézést, nem ez volt a kérdés, akkor meg így kikéri magának, hogy miért szólnak bele a ő válaszába. Meg a Gulyás nem szokott ennyire beidegesödni, mint itt a Szijjártó most. A vérnyomás csökkentőt mindenki vegye be. Az elmúlt napokban igazából hazugság szunaminak nevezte a Telex cikkében megjelent állításokat a Gödi Samsung gyár vonatkozóan. Sőt, tegnap az egyenes beszédben a Rónai Ganna kifejezetten úgy felszólt, hogy nem történt szennyezés, nem volt olyan, amiről a Telex hazudik. Most ehhez képest a belső szennyezésekről és a környezetben tapasztalható szennyezésekről is állami hivatalok mondták ki, vagy maga egyébként a Samsung gyár ismerte el, hogy megtörténtek. Volt például nikkel szennyezés, ami kifejezetten érintette a dolgozókat, de például az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 2021-ben kihozta azt, hogy NMP-ből 88 tonnányi került a levegőbe 19 és 22 között. Mire alapozta azt, hogy nincsen szennyezés, vagy nem volt szennyezés a gyárban? Fuck my life, ezt olvastam. Az arcára. A Telex cikke, az eredeti, amit még elolvastam, az utána következőket már nem, ezért súlytom megvetése. Megsértődött. Az a cikke a Telexnek, az szemenszedett hazugságokat terjesztett, nyilvánvalóan politikai célra. Ugyanis annak a cikknek az volt a lényege, hogy azt hazudták, hogy miniszterek tudtak valami fajta mérgezésről, amit eltusoltak. Ti egyesek, források alapján és dacára annak, hogy valami fajta mérgezésről volt. Jó, igen, de hogy ezt az a része nincs alátámasztva. Tehát erre értem, hogy sajtóetikai szempont meg több forrás, de hogy azt tényleg nem tudják alátámasztani, mióta ugye a kormány ülésekre nincs semmiféle dokumentáció, így ezt le lehet tagadni. És ezt mondhatja, hogy ez szemenszedett hazugság, még ha a Szijjártónak nem hiszek. Bármire rámondja. Igen, tehát hogy a szennyezése nem mondhatja azt, mert azt a kormányhivatalok... De még arra is rámondja. Na igen, ez a baj, hogy arra is rámondja, és az a igazán felháborító számomra, mert azt tényleg, tehát amiről nincs dokumentáció... Igen. És kinek bízol a Szijjártó vagy a sajtóba, de amiről nincs dokumentáció, azt te nem tudod alátámasztani. Tehát ilyen tekintetben ezt az érvét én nem hiszem el, de elfogadom. De ugye az, ami dokumentálva van, arra is hazudik, az viszont már tényleg bicskonyítogató számomra. Tudomásuk kilobbizták, hogy az a gyár tovább működhessen. Engem érdekel, hogy ön miért mondta azt, hogy volt szennyezés. De bocsánat, befejezem, és utána kérdezhet újra. Én is meghallgattam önt, ez egy orbitális hazugság. Erre építi a Telex ezt a hazugság kampányát, jól láthatóan a Tisza párttal koordinálva. Igen, már egy perce beszél arról, hogy a Telex hazudik, de a kérdés ugye az volt, hogy mire alapozza azt, hogy nem volt szennyezés. Igen. Miközben alátámasztják a vármegyei, meg a különböző munkavédelmi szervezeteknek a iratai, dokumentumai, hogy volt. Hát ez a kérdés, igen. És a Szijjártó arról beszél, hogy ő róla hazudnak, csak hogyha valaki megunta és elment, nem tudom, a mosogatás sokkal érdekesebb volt, hogy a bögrét így alul a kávét cuccot itt a kapart, és nem figyelt, hanem most elmondom, hogy ez történik. Magyarországon minden üzem és minden gyár, legyen az nagyon kicsi, vagy legyen az hatalmas, működését a magyar állam különböző hatóságai folyamatosan vizsgálják. Legyen szó munkabiztonsági kérdésekről, csak van-e egészségi kérdésekről, azoknak a környezetvédelmi kérdésekről. Magyarországon a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó hatóság a Telex cikkét követően világossá tette, hogy nem történt külső szennyezés. Ezt ők leírták. De miniszter, akkor mi alapozta az országos környezetvédelmi információs rendszer, hogy NMP szivárgott 88 tonna mértékben a levegőben 19 és 22 között? Belebeszélhet a válaszomban az igazsággal. Az igazságot. De én attól nem fogok erre reagálni, hiszen akkor hazudnék. Kiderül, hogy hazudta. De Berettyó Újfaluba, hogy itt kérdéseket tegyen fel nekem. Én próbálok válaszolni. Ha mindig a szomba fog vágni, akkor nem lesz ez egy értelmes párbeszéd, és akkor inkább hagyjuk is, mert akkor azt kell feltételeznem, hogy ön is csak politikai balhét akar kreálni. Azt hiszem, hogy a kérdésemre válaszol. Amihez joga van, éppen ezt próbálom tenni, de ha nem kíváncsi rá, akkor teljesen fölösleges, hogy ebbe a párbeszédbe itt belevágjunk. Én kultúráltam, mert tudom, hogy ezért elutazott, hogy megkérdezze, próbálok válaszolni. Ez így nem fog menni. Ezért elutazós dolgok. A környezetvédelemmel foglalkozik. Azért, szóval, hogy így érted, hogy nyilván oda mennek az újságírók, ahol a politikusok vannak, és nem értem, hogy ebből miért. És főleg, ezt így folyamatosan ilyen megye, témát csinál ugye, belőle. Nem mennek el sehova, ami egy független sajtó orgánum. Hát igen, meg lehetne azt, hogy mondjuk beül a Partizán stúdióba is, és akkor... Hát lehetne. De nincsen. Kap időt. Ugye az benne van az a timestamp, amikor a hazugságait így felsorolja a Gulyás. Nem, de mindjárt majd kikereshetjük azt is. Nem mondtad, hogy mik az igényeid, én csak kiválasztottam. Hát az a legjobb, amikor elmondja, hogy miről hazudott. Na, és aki... mindjárt, az is jött mindjárt. De bocsássunk. Miközben mondom még egyszer, tehát nem újsághírek vagy sajtóhírek, hanem maga a kormányhivatal mondta ki, hogy a gyár visszatérően megsérti az előírásokat. Okay, de a kormányhivatal nyilvánvalóan valamifajta szankciót is kiszabott. 10 én millió azt nem tudom befolyásolni, ugye? Hogy egy gyár üzemelhet-e vagy nem, mert ezt nem én döntöm el a magyar kormány tagjaként, hanem de ezt egyébként ugye a, hatót. A magyar kormány tagjai javasolhatnak törvényeket, meg szavaznak. Megszigoríthatnak. A parlamentben, sőt, rendeleti kormányzás van, tehát konkrétan rendeleteket is hozhatnak. Akár be is záradhatnak. Ha már bírósági ügyeket megállíthatnak, és visszavonhatnak, akkor esetleg egy gyárat is be lehet záratni. Hál' Istennek az nem sikerült egy előre, de igen. Igen. Illetve ugye akár az is lehetett volna, hogy oké, hát csak rácsaptunk a kezére, meg tég volt szennyezés. Mi lenne, ha akkor nem adnának neki 130 milliárd forintot beruházásra? Egy olyan gyárnak, ami leszarja az ember, az emberi életet, igen. meg a szabályokat. Esetleg lehet olyat? Én kapok támogatást, hogyha büntetett előtt vagyok? Nem hiszem. Hogyha börtönben megkapom a csokpluszt? Nem fogom megkapni a csokpluszt. Rám miért van a szabályok? Bizonyítvány kell a csokhoz. Meg az is, hogy elmegyek spárba pénztárosnak. Ja. Miért? Ja. Miért nem adnak csak pénzt? Javas. És nézze, a múlt héten pénteken volt, hogyha jól emlékszem, hogy a legfelsőbb magyar bírósági szerv, a kúria, mondta ki, hogy a Samsung Gödi gyárának egységes környezethasználati engedélye érvényes. Erről már beszéltünk, hogy hát nem ezt mondta. Hanem mit mondott? Hogy visszavonja a kiiktató rendeltet valamilyen jogi okból. Igen, tehát a bíróság... Tehát nem a környezetszennyezés tényét vizsgálta. Tehát a kúriának valószínűleg nincs ilyen szakmai kompetenciája, hogy eldöntse, hogy üzemelhet-e egy gyár, hanem ő a bírósági folyamatot vizsgálta felül. Ennek az eredményét mondta vissza. De ugye hát ezt máshogy erre kell igen, erről már beszéltünk, köríteni. Hogy ez nem felső van. Bírósági szerv ezt mondja, én mit tudok tenni? Tehát nem értem, hogy miért engem keresnek meg ezekkel a kérdésekkel. Hát miért? Van nekem? Mert 130 milliárdos beruházásfejlesztési támogatásról a Samsung számára, amiről úgy szólnak a sajtóriak, és akkor kérem, hogy ezt tisztázza, hogy ezzel szemben is támasztottak semmifajta munkahelybővítési elvárás. Volt ilyen elvárás a Samsunggal kapcsolatban, vagy akár csak volt arra vonatkozóan tárgyalás, hogy a visszatérő jelentkező egészségügyi és egyéb károsodásokat számolják fel a gyár vonatkozásával? Én hatósági ügyekben soha nem tárgyalok semmilyen gyárral Magyarországon. Az baj lenne, ha tárgyalnék hatóság ügyekben, mert nem az én dolgom, sőt, nem is az én hatásköröm. Tehát nem csak a Gödi Samsung gyárral, semmilyen más magyarországi vállalattal, semmilyen hatóság ügyben nem tárgyaltam. Az, hogy beruházás ösztönzési támogatást mi adunk Magyarországon működő vállalatoknak, azért van, mert beruházást hoznak Magyarországra. És hogyha hoznak egy beruházást, akkor nyilvánvalóan elvárás... De hogyha tárgyalsz, hogy beruházást hoz neki, de még adunk támogatás cserébe, akkor nem elvárás, hogy azt mondta, hogy amúgy itt van az utóbbi 5 évnyi anyag arról, hogy ti mindent telibe szartatok környezetvédelmi szabályokat, akkor srácok, ezt vagy megcsináljátok, vagy nem kaptok ösztönzőt, sőt, ugye megbüntetik. Hát ez nem lenne egy tárgyalásban elvárható dolog, hogyha idehoztok minden szar akudjárat, akkor a szabályokat tartsátok be, igen. Még ha azok nagyon gyengék is, nagyon szarok, de legalább azt tartsátok be, basszus. Nem? Ugye ez nem volt elvárás, és itt a 130 millió. Ilyenekről nem is tárgyalhat. Ja, igen, igen, igen. Hogy azt a jogszabályoknak megfelelően üzemeltessék. Hogy a jogszabályoknak megfelelően üzemeltetik-e vagy sem, azt meg nem én bírálom el, még egyszer mondom, hanem a hatóságok. Csak és a hatóságok hoztak döntéseket bírságokról, ugye? Ezt nem vitatja senki. Hát mondjuk az vitatva van, hogy elég bírságokról, nagy mennyiségű bírság volt-e meg. Meg volt egy ilyen cikk is, hogy volt egy olyan anyag, aminek a határértékére nem volt jogszabály, és úgy határozták meg a jogszabályt, hogy miután elindult a gyár, azután vettek mintát, és amit találtak, onnantól az volt a határérték. Jézus! Volt egy ilyen ügy ezt is. Meg nem is hallottam. Tehát, hogy... Ez mennyire kemény. A bíróság a végén kimondta a múlt héten, hogy a gyár egységes környezet használati engedély. Fölhívom figyelmet, hogy az volt a kérdés, hogy ugye vállaltak-e munkahelyteremtést azért a 130 milliárdért. Szijjártó Péter most már egy 40 másodperccel, vagy egy perccel nem bír erre a kérdésre válaszolni. Na, előbb-utóbb kiderül. Hallgassuk el, kiderül, igen, de nem a Szijjártó szájából fog kirepenni a igazság. Érvényes, tehát önnek problémájuk van ezzel. Forduljanak a bírósághoz, meg forduljanak a hatósághoz. Nem értem, hogy jövök én a képbe. És még egyszer, azt szeretném elmondani, hogy azok a vádak, amelyeket a Telex velem szemben megfogalmazott, meg aztán a Tisza párt elnöke, azok felháborítóak. Ja, ezeknek mert nincs értem köze én, egymáshoz. Hogy a politikusoknak többet kell elviselni, mint a nem politikusnak. Szerintem nem helyes, de ez van, ezzel nem túl. Szerintem nem helyes. Akkor így ránézhette a Fidesz propagandára, hogy miket mondanak az ellenfeleikre. Madrop volt a legújabb undorító AI videó. Ha szerint ez nem helyes. Szerintem nem helyes. Miért kell bántani? Mi csak jaktozni szeretnénk. Szeretnénk a több százmilliós világba élni. Szeretnénk az 1 millió fontos hangfal mellett a Balázssal lezgetni a kis kolbászokat. Ahol tudok, segítek. Hogyha valaki erről fantáziál, azt ne tegye. Szeretnénk nagyon szép, drága sejemöltönyökbe járkálni. Miért kell minket baszogatni? Miért kell minket baszogatni? Hagyjanak hát minket békén. Miért? Igen. Miért én? Én, hogy a választási kampányban, a csatazajban elhangzanak olyan kijelentések, amelyeket talán a kijelentés megtevője is adott esetben megbán. Például Orbán Viktor azt, hogy német kreálmánynak tartja a tisztelt. Úgyhogy majd akik ezeket a kijelentéseket megtették, most viselkedjenek férfiként, és legyenek ott a bíróságon, és álljanak helyre. Amikor egy vitában így ez az érved, mi van? Hogy legyen férfi, akkor így tényleg tudod, hogy így nincs semmi irracionális muníciód. A kérdésem mindig az volt, hogy vállaltak-e munkahelyteremtést a Samsung 100 milliárdért. Tartsunk ki, hát az utolsó. Itt együtt meg együtt kivárjuk. Férfiak leszünk, vagy erős hölgyek. Vállalják a felelősséget, hogy olyanokkal vádoltak, amik szintiszta hazugság. Világos, hány új munkahelybővítését várták el a támogatásért cserébe a Samsung gyártól? A minden egyes beruházási döntésről sajtótájékoztatót szoktam tartani én magam. Van, hogy az adott gyárban, van, hogy a külgazdaság és külnészérünkben. Erről is tartottam sajtótájékoztatót, azt javaslom, keres kellő, minden nyilvános. Nem tudja elmondani most, hogy hány új munkahelybővítését vállalták el? Minden, a Samsung minden egyes beruházásánál tartottam sajtótájékoztatót. Azt kérem, nézze meg a sajtótájékoztatót, nézze, tavaly 3,5 napon állapodtam meg beruházásokat. 3,5 Az elmúlt 11 évben, amióta én felügyelem el. Miért emlékezik erre? Csak 133 milliárdot adtunk ennek a gyárnak, ami amúgy a közvéleményben most nagyon megy. Tehát talán utána nézhettem volna. Utóbbi egy hét erről szól, én perrel fenyegetőzöm, itt jönnek utánam, minden erről szól. Most én miért emlékeznék erre? Nyilván emlékszik, de nem mondhatja be ott, hogy nulla, azaz nulla munkahelyet teremt a Samsung ezzel a 130 milliárdot, de hát ha mindjárt megtudjuk. Beruházás ösztönzési rendszer, bőven 1000, nem tudom én hány száz fölött van a beruházási megállapodások száma. Mindegyiket nyilvánosságra hoztuk, mert magam beszéltem róla. Jó, az a kérdés, hogy ne tornáztasson, hanem nézze meg, ha valamiért kíváncsi. Ne provokáljon kérdésekkel. Politikus vagyok, nem kell válaszolni. Én egy közszolga vagyok. Miért tornáztat engem olyan kérdésekkel, amiben adófizetői súlyos milliárdokat adunk egy olyan cégnek, ami magyar és külföldi dolgozókat szennyez, mérgez, rákkelt anyaggal, illetve a környezetet tönkreteszi. Miért kell engem ezzel baszogatni? Na de a Marcék kikeresték. Igen. Új munkahelyek száma nincs. Igen. Ez az, ami a ti befizettétek az adót, és vártátok, hogy majd nem lesz kátyús az út, vártátok, hogy az orvos ráér, fogad, nem köp le a vagy nővér, legyen gazdasági nem szólnak növekedés. Rá, hogy kopogsz, amikor kilóg a balta a fejedből, nem küldenek haza törött állkapocsal, ugye, esetleg a gyerekednek van tanára, nem kell neked bevinned papírt, meg nincs gyümölcsnap, mert ugye van étel a kibaszott óvodába, jön a vonat, tényleg nem gyullad ki. Ilyen apróságok, ugye, amire befizetjük az adót. Hát megy a gödi Samsung gyárnak, és utána cserébe lófaszt nem kapunk cserébe, csak hát magzatkárosító anyagot, meg rákkeltő nikkelport. Köszönjük, Szijjártó úr, fantasztikus, hogy ezt sikerült kitornáznia. Író ezért fizetik, én meg nem vagyok újságíró, nem ezért fizetnek. Keresse elő, aztán világos, egy gyors kérdés még. Ugye azért az elmúlt évben volt egy olyan tendencia, hogy több nagycsatársú ügyel kapcsolatban kiderült, hogy nem voltak igazak az állítások. A Pegasus ügyben azt mondta például, hogy a kormánynak nincs tudomás ilyen típus adatgyűjtésről, kiderült, hogy dehogy is nincs, ezt megjelent a kormányzat. Aztán az is volt, hogy az orosz hacker támadás kapcsán azt fogalmazta meg, hogy ez kampányhazugság lenne. Nem volt az, ugye. Pont maga Szabó Hedvig altábornagy, a nemzetbiztonsági szakszolgálat akkori főigazgatójáról derült ki, hogy a 21. szeptember jelentése szerint súlyos külügyi informatikai hálózat elleni hacker támadás valósult meg. Miért kellett bízni a közvéleménynek abban, hogy most, amit a Samsung gyárral kapcsolatban kormányzati álláspontként elmond, az valós? Ezt bízzuk a közvéleményen. Hát, és hogyha kiderül, hogy mégis nem volt valós, akkor milyen következményt fog magára vonatkoztatni emiatt? Minden valós, amit elmondtam. És minden hazugság miatt a bírósághoz fogok fordulni. Minden egyes ügyben. Mert elegem van abból. Most akkor a közvéleményre bízzuk, vagy a bíróságokra? Közvéleményre, remélem. Igen. Április 12-én. Akkor köszönjük, Szijjártó, már megint nem sikerült semmit mondanod, de amit igen, az valószínűleg ferdítés volt, vagy hazugság. Lórának fontos bentivalója van, hiszen kommentekben megemlítették őt, és szeretne reagálni rá. Köszönöm szépen, Barna, a lehetőséget neked és a teljes Fókusz Stúdiós csapat. Ezt most a véleményedet elmondhatod, de aztán fogad rövid a részt. Jó. Szóval, hogy tegnap írt a Csoki a videó alá, és csak akartam gyorsan reagálni rá, hogy valóban felhívtam a Csokit, de ez elképeszt, hogy erről kell beszélni. Amúgy azért, mert volt múlt héten egy videója, amiről már talán beszéltetek az Ádámmal, amiben beleállt a Jánbiba meg a Fekete Győrbe, és én is, meg több barátom is úgy éreztük, hogy amúgy név nélkül, de már ott is így utalgatott rám, és én nagyon nem szeretem az ilyen, nem tudom, táv feszkókat emberekkel, meg felesleges ilyen bífelgetést, és akkor így amúgy is már akartam vele beszélni, de hogy gondoltam, akkor felhívom, és akkor rákérdezek, hogy jól éreztem-e, jól éreztük-e, hogy ott ez a megjegyzések így nekem szólnak. Hát nem tudom, sajnálom, hogy rosszul esett neki az, hogy kerestem, és hogy szerettem volna, hogy kávézzunk. Őszintén én ebben pont, hogy az ilyen a drámának az elkerülését szerettem volna, de mindegy, sajnálom, hogy ha rosszul esett neki. Még a második dolog ezzel kapcsolatban, hogy amúgy vissza lehet keresni, hogy még mielőtt ide egyszer is meghívtatok, vagy meghívtak volna, én amúgy kiálltam amellett, hogy szerintem jó dolog politizálni, és hogy a Csoki azzal ne legyen piszkálva, hogy miért foglalkozik politikával, erről csináltam akkor egy videót. Ebben a részében, hogy politizálni fontos, abban továbbra is hiszek, az egy más kérdés, hogy ki hogyan ítéli meg az MKKP jelenlegi tevékenységét, és a harmadik dolog, az meg ez a videó, ami nekem totálisan beégett a memóriámba, retinámba, mindenembe 2018-ban, és ezt csak azért gondoltam, hogy megmutatom, mert ezzel szeretném ezt az egész kétfarkú kutyapárt témát így a magam részéről ebben a választási szezonban, ebben a műsorban lezárni, hogy persze abszolút értem azokat, akik azt gondolják, hogy most történt valami változás a kétfarkú kutyapárt környékén, de én azt gondolom, hogy ez nem most történt. Ez a típusú ilyen cinikusság a választási rendszerrel szemben és a külső véleményformálókkal szemben, ez abszolút a része volt a pártnak két választással ezelőtt is, és itt ezt a Kovács Gergő videót szerettem volna az internet memóriáját felfrissíteni ezzel kapcsolatban. Szerintem egy iszonyat nagy hiba volt ez az egész taktikai szavazásos tucc. Tehát amit itt a Gulyás Marcék leműveltek az elmúlt hónapokban, azzal tönkretették a Momentumot, elvettek szavazókat az Együttől, elvettek szavazókat a Kutyapártól, és amellett kampányoltak, hogy a negyednáci Jobbik, ugye nem ez és a félhalott MSZP és DK-ra szavazzanak az emberek. Úgyhogy nem tudom, Gulyás Marci legközelebb talán egy kicsit okosabban nyúlhatna bele a politikába, hogyha esetleg segíteni szeretne és nem ártani. Szóval itt ugye az volt 18-ban, hogy nem volt összefogás, és a választási rendszernek a természetéből fakadóan elég sokan érveltek amellett, hogy a legesélyesebb ellenzéki jelöltre érdemes szavazni. Köztük egyébként például Heller Ágnes, holokauszt túlélő magyar filozófus érvelt amellett, hogy így nem lehet úgy tenni, mintha a Jobbik nem létezne, hogyha valaki le akarja váltani a Fideszt, és akkor is így ez volt így kb. A hozzáállás, mintha a véleményvezérek, meg a nem tudom, az, aki amellett érvelt, hogy a lehető leghatékonyabban politizáljunk a Fidesszel szemben, az igazából ártott volna Magyarországnak. Hát igazából ez egy társadalmi igény volt annak a reakciójára, hogy milyen a választási rendszer. Hát pontosan. Ez az eredmény, amit itt láttok, és az, hogy az elmúlt 3 hónapban ugye az ellenzék nem kampányolt, hanem egymással veszekedett, az azért van, amit ezek a csávók csináltak, akik valószínűleg jót akartak, de hát nem sikerült. A kétfarkú kutyapárt is kapott azért olyan kritikákat, mondjuk hogy egyébként, ugye, ha nincs meg, akkor ugyanaz az a végeredmény, hát, na, vagy még rossz. Hát igen, de rossz ugye, nem lehet. Na ugye részben amúgy akkor is, a kutyapárt miatt is lett, akkor is egyébként kétharmad, és 22-ben is, és ezt nyilván egy csomó helyen végig van vezetve, most legutóbb pont a Ruf Bálintot hallottam, hogy végigmondta azokat a választókerületeket, meg tudjátok ti is keresni. Tehát ez a típusú ilyen felelősséghárítás, ez korábban is a kutyapártos kommunikációnak a része volt, ez nem most kezdődött. Vissza a jelöltjeiket. De mi az úristen, mi az úristenért léptetnénk vissza a jelöltjeiket? A demokrácia az egy olyan dolog, ahol vannak pártok, akik elvesznek egymástól a szavazatokat. Tehát ha valakinek itt vissza kell lépnie, az a Gulyás Márton lépjen vissza a politikától, és a Márki-Zay Péter lépjen vissza a politikától, és ne csinálja azt, hogy a kicsit is jobb szándékú, jobb indulatú, normálisabb pártokból nem a jó szándék a kérdés. A és a Gyurcsányra tolja a szavazatokat. Oké, most nem megy a kétfarkú kutyapárt fél. Na, ez igazából, és szerintem azt érzem, hogy ugyanott tartunk, ugyanazok a viták vannak, ugyanazok az érvek hangzanak el, mint két választással ezelőtt. Nyilván... Hát most más azért, mert ugye az azért, hogy ha megvan az 5%, akkor jobb mindenkinek. Ah, jól értem, ez azért, ugye? Igen, valóban most nem az 1,6%-kal néznek szembe, hanem a nem tudom, 2-3-mal a kutatások szerint, és így kicsit érvelhetőbbnek tűnik az, hogy ma jött kutatás a 5%. Igen? Melyik intézet? Nem tudom, azt hittek, hogy a Jobbikos intézet volt, de hát mondjuk az már kétlem, hogy van. Az iránytű. Szóval, hogy igazából csak arra gondoltam, hogy egyrészt vegyük le szerintem a fókuszt a Nagy Dávidról, meg a Csokiról, beszéljünk strukturálisan arról, hogy mit jelent a kétfarkú kutyapártnak a jelenléte, mit jelentett az előző választásokon, kicsit ki, nem tudom, tekintve abból, hogy nem tudom, cuki színesre festenek dolgokat, meg kátyúznak, meg adnak pénzt amúgy persze jó dolgokra. Ez a típusú hozzáállás, hogy fölül helyezik magukat azokon a dilemmákon, amik igenis zsigerileg érintik a magyar választópolgárokat, és fölül helyezik magukat a választási rendszernek a tényein, az abszolút nem egy új fejlemény, és nem az új pártigazgató hozta be, hanem a két kutyapárt korábban is jellemző volt, és igazából én ezért ezen a részén mondjuk nem vagyok meglepődve, és így tényleg ezzel így mosom kezeimet, vagy nem tudom, ebben a témában. Nem fog változni szerintem senkinek a véleménye, kiveséztük ezerszer a kutyapártot. Ja, ez van, szar a rendszer. Vigyázzatok, hogy kitívtok el kávézni. Igen, és ne írogassatok emberekkel. Tehát, a mai Republikon felmérés egyébként. Jó, ez nem a legpontosabb intézet. Jó, igen. Hát jó, de azért kutyákat 5%-ra még. Nem, ez nagyon rossz mai volt. De hogy igen, mit ír? Azt írja, hogy teljes népesség körében 35 a Tisza, 30 a Fidesz, pártválasztók között 7% a Tisza előnye. Jó, a Mi Hazánk 5% a teljes népesség, 7% a pártválasztók, kemény. Jó, egyszerűen azt nem a Róna, hiszem el. A Róna Péter, ugye? 21-es. Dániel. Róna Dániel. Nagyon ne haragudj. Én rosszul mondom ezt mindig. Róna Dániel azt mondta, hogy a pártválasztókat nézni ilyenkor. Ezen a ponton. Ezen a ponton még, úgyhogy akkor nézzük mi is ezt. Mi Hazánk pártválasztók 7%, még keményebb. Kutyapárt, pártválasztók 5%, DK pártválasztók 3%. Hát ezt mértem most a Republikon. Hát ez nem a Jobbikos volt, de akkor majd meglátjuk, hogy... Bocsánat, akkor valaki átvert engem. Hogy másoknál mi lesz. Na, viszont nagyon fontos egyébként ez a választás, ne haragudj, hiszen erről is döntünk. Fú, na ebből még csak egy képkockát láttam ebből a videóból, és már az kikészített. Megnézzük az egészet, hiszen nagyon... Nagyon nagy a tét ebbe a választásba. Anya, mikor jön haza apa? De most hol van? Hideg kirázott. Mikor láthatom újra? Nem sokára. Édes Istenem. Tehát, hogy látszólag egy náci egyenruhában van, szóval nem tudom, ezt a AI-ra nem tudtam. Így írogatták, ne SS legyen létszi, hanem ukrán katonák, de egyszerűen a prompt nem tudta megenni. Ez nem egy modern hadsereg. Az összes háborús filmben nácik voltak, úgyhogy egyszerűen az AI geci hülyén nem tudta eldönteni. Mi? Zé legyen a kezükön, vagy ukrán, nem tudom, ezt mindegy, nácik, és akkor úgy volt vele, a 100. promptnál a nyomorult szarházi a Fidesz média stábba, vagy háttérstábba, hogy ó, leszarom, legyenek nácik akkor ezek a katonák. Ez borzasztó. Ne hagyjuk, hogy mások döntsenek a családunk sorsáról. Édes 2026. április 12-e. A háború mindenkitől csak elvesz. Ne kockáztassunk. A Fidesz a biztos választás. És ez undorító. Hát a Fidesz a biztos választás. Ugye láthattuk, hogy a lány apja fejbelül egy hadifoglyot. Én nem értem, hogy a Fidesznél ezt miért szeretik. Nem hát az apját lövik bűn. Le? Az apját lövik le. Ez egy poén volt, direkt félreértelmeztem ja, a egészet. Kösz. Nem, bocs. Tehát, hogyha szóval az őt fejbe lövik, de ha Fidesz vagy, akkor te fogod fejbe lőni. Nekem ez jön le ebből a reklámból. A biztos választás. Hát biztos, hogy túléled. Apa hazajön, miután háborús bűnöket követett el. Ez katasztrófa. Hát itt tartunk, ugye nem meglepő, azért láttunk már ilyet, meg nem akarunk háborút, is volt már 2 éve, ugye utána letekerték ezt a szart, de most vissza kell tekerni. Igen, volt ez a koporsós is. Igen, meg hát ugye Orbán Viktor azt elmondta, hogy a Európai Unió háborúra készülő, látta a dokumentumokat, miért nem hozza a nyilvánosságra, tehát gyáva szar akkor, hogyha konkrétan láttad, meg tudsz erről, akkor vigyél be szépen egy mikrofon magaddal, vedd föl, és azt nyilvánosságra. Nekem úgy tűnik, hogy hazudsz, ugye általában ezt szoktad csinálni, úgyhogy én nem hiszek neked, mert ki a franc akarna háborút, hát ugye az oroszok, akiknek ugye tövig benyalunk, egészen elképesztő. Ez amúgy nekem a legfelháborítóbb ebben az egészben az, hogy politikai célokból, tehát hogy a szorongáskeltés, a feszültségkeltés, tehát, hogy aki látja ezt a videót, akire ez hat, abban így mit fog ez okozni, és az milyen időtávon reparálható a választási kampány Pelesul, után, ha egyáltalán hát reparálható. Nem törvénytelen. Tehát ők hoztak valami, ez a félelemkeltésből, nem is tudom már milyen törvényt. Rémhírterjesztés. Igen, rémhírterjesztés. Nekem ez benne a legrosszabb, hogy így tényleg ártatlan, tájékozódni próbáló emberek fölmennek tényleg a Facebookra. Sajnos ez van, Magyarország kezdő oldala, az még mindig a Facebook, és ez ömlik rájuk, iszonyatosan felelőtlen. Az is érted, hogy amúgy tényleg azért még így élnek Magyarországon olyan emberek, akik olyanok is, akik megélték még a II. Világháborút, vagy rögtön utána születtek, és megélték azt, hogy milyen tényleg nyomor van, meg ennek az ilyen posztraumás stressznek a hatásait, és hogy bennük ez így nyilván fölzaklat dolgokat, és ez annyira felelőtlen politikusként ezekre az érzésekre appellálni, meg ilyen fölzaklató tartalmakat kell. Nem lehet, egyszerűen nem tudnak azzal kampányolni, hogy mik az eredmények, miket szeretnénk, mik a víziónk, te ez maradt, háború, megdög lesz, végetek van, kinyírnak, mentek, elveszik a pénzet, a házat, a mindenedet elveszik, meg meghalsz, meg anyádat lelőik, apádat lelőik, hanem mi vagyunk. Mert nyilván, hogyha Orbán Viktor van, akkor ez a 10 milliós ország, ez így megvédi önmagát, vagy én nem tudom, hogy milyen lázálom van, aki ezt elhiszi egyébként. Megnézzük ellenpontként, hogy milyen tartalmakat rak ki a Tisza a Gajdos TikTokján, volt egy nagyon jó videó tegnap. Lássuk, mi az ellen ajánlat. Ja, amúgy a Orbán is kirakott egy disznóvágó kontentet. Azt illik elismerni, hogy ő azért nem ő is kirakott AI szart. Hát akkor nem tudom mit védeni ezeket a büdös körényeket. Na, szentséges. A Nyíregyházán vagyunk, Laciék vendégszeretetét élvezzük. Hogy érzed, milyen volt? Kérlek szépen, én töltöttem, én vágtam a húst bele. Meg kicsit más hangulat, nem? Csináltam, csak nem a te kedvedért. Nagyon kedves. Ez egy speciális, ugye a tirpák. Van állat benne? Szabolcsi töltött káposzta. Tirpák Szabolcsi töltött káposzta. Mindjárt meg is kóstolom, degusztálom. Nem, hogy érzed, milyen volt a mai? Figyelj, felemelő volt, nagyon sokan voltak, nagyon lelkesek voltak. Nagyon jók voltunk, ezt tudom neked mondani. Szuperek voltunk. Megy a háttérben. Happy? A happiness. Együnk rá erre, hogy szuperek voltunk. Na? Fenséges. Jó étvágyat. Köszönjük szépen. Hajrá! Ő egy ilyen budapesti jelölt, ugye? Igen, Zugló Erzsébetváros. Őt néztük, hogy én úgy néz ki, mint ebbe a körzetben lakom. Mint egy animében a tudós, fiatal tudós, aki valami áttörés fog elérni. És a legértelmiségibb, legbölcsészebb tisztás jelölt amúgy. Igen. Hát, ez is lehet, meg azt is lehet, hogy anya! Szóval két nagyon más hangulatú kampány fut jelenleg Magyarországon. Tudod mit? Nyissuk meg ezt a nagyon jó embert, ugyanis ha már undorító, aljas, hazug, felháborító, rettenetes, undorító, szarházi kampány csinál a Fidesz, nézzük meg, milyen a véleménye a emberarcú fideszesnek. Az biztos, hogy Navracsicsnál hát ő is most egy lejtmenetben van. Most? Tehát egy, hát most nagyon. Annyira rettetes az interjú, ajánlom mindenkinek, semmire nem válaszol, de amúgy neki amúgy nagyon nagy elvei vannak, meg hogy nem olyan jó ez a Fidesz, de hogy azért nagyon jó, meg sose lép neki, de hát azért nem ért egyen mindennel, hiszen ő amúgy egy emberarcú fideszes. Azt mondta a Partizánban, az pont még szerkesztettem azt az interjút a 22-es kampányban, hogy 63,5%-ban ért egyet a Fidesz politikájával. Ezt itt is rá. Igen, és azóta is azt mondja, miközben kijött a kegyelmi ügy, a Szőlő utca, a GÖD, uh-huh. az MNB botrány, és ragaszkodik ahhoz a számhoz, igen, mint ami itt konkrétan négy elmondja, volt. Hogy valamikor azt mondta, és ez most már ez ragaszkodik. Az igen, a 22-es partizán. Na, kormány tagként, kormánypárti országgyűlési képviselőként mennyire érzi magát felelősnek azért a rendszerért, ami Magyarországon van? Szerintem majdnem mindegy, hogy én mennyire érzem a felelősségemet. Amúgy nem. Ennél sokkal fontosabb, hogy azt látom, a nyilvánosság felelősségének tart. Okay. Szűsz a beszél. Ez igaz. Jó, csak ugye kimondhatná, hogy igen vagy nem. Olyan ügyekbe zavarja, ami neki nincs köze, és nem is tudtam róluk. Ugye ő semmiről nem tud, jön a Gulyás Gergelying, hogy ő nem tudta, nem ő csinált, ő más csinált, akkor fogalma se volt, ugye újság se, nem dobta be a Magyar Nemzetet a postás, meg a Telexet, nem nyitotta meg na, a telefonja. Na, de végül ki mondja, hogy felelősnek tartja magát az elmúlt 15 évét? Akkor mondjuk azt, hogy igen, ez a bocsátot kérsz? Hát jó legyen, bocsátot kérek. Harmadik kérdésre. Tette valamit, hogy ne így nézzen ki. Mindig a legjobb tudomásom és legjobb lelkiismeretem szerint igyekeztem eljárni. De na, sikerült. Mik voltak a legrosszabb döntések? Olyan nagyon-nagyon na, nagyon rosszak? Válasz. Nem voltak. Igazságügyi miniszter ugye volt ez a jó ember ebbe a NER nevű rendszerbe, tehát akkor azért végig csak van benne egy kis köze. Igen, itt ugye a Baltás gyilkosról beszél, hogy azt lehet nem kellett volna kiadatni. De még ezt sem mondja. Ő azt mondja, hogy hát, hogy hiba volt, mert ő hitt egy másik állam igazságügyi miniszterének. Igen, hitt egy diktátor miniszterének, ez elképesztő. Hát ez ki látta jönni? A Kim Jong-un azt mondta, hogy eskü nem fog kivégezni az árulót. Nem láttam jönni. Azt mondta, hogy nem. Na mindegy. Jó, elfogadhatatlan tárgya? Fidesz egyes társadalmi csoportokat támad? Azt nem látom, hogy romákat támadnánk. És a melegeknél is interpretáció kérdése ez. Annyira nem azért. Hát igen. Annyira azért nem, szerintem. Nekem más a megérésem. Meg ez az egész dehumanizálás, ami le kell fóliázni. Igen. Szóval Pride, nem tudom, soroljuk még. Igen, Pride, itt van. Maguk a szervezők szokták azt mondani, hogy a Pride nem egyszerűen egy melegfelúlás, hanem egy ellenkulturális manifestáció. Egy kormánynak pedig mindig joga van arra, hogy meghatározza a gyülekezés jog kereteit. Oké, de mi volt itt a baj? Tehát, hogy itt ugye emberek felvonultak, semmi nem történt, ami hát meg nem azon, tehát például, amit itt példának hoz, hogy a francia kormány megtiltotta a hidzsábban tüntetést, ugye Magyarországon is van arra egyébként szabály, hogy az arcodat hogy lehet eltakarni, vagy nem eltakarni. Tehát, hogy az, amit úgymond univerzálisan minden gyülekezésre hozol valami szabályt, az azért egészen más, mint ami igen, a Pride esetében történt, amikor ilyen önkényesen értelmezett gyermekvédelmi szabályokra hivatkozva volt ez. És mazban nálunk se lehet menni egyébként semmilyen felvonulással. Igen, Covid óta nem. Ugye, és amikor háborúpártnak nevezzi a kormány az ellenfelét, vagy bárki más, aki nem ért egyet, szerintem ez a militáns politikai köznyelvbe belefér. Na de ki miatt van militáns politikai köznyelv, kedves Navracsics úr? Ja, hát nem miattam, hát én olyanban voltam, meg én hát csak ott néztem, ott aláírogattam dolgokat, meg vitáztam hátul, ugye, mert ő az emberarcú fideszes, ő egy csomószor vitázott. Amúgy szegény már nagyon ki lehet, nagyon rezignált. Nem lett volna olyan jó olyan rendszert építeni, amiben nincs helye a lejárató kampányoknak? 60 éves leszek. Az én életemben sok mindent kellett volna. Hú, de rossz lehet ennyi megbánással együtt élni. Szegény. De akkor miért kezd csinálni? Miért nem tett? Ezért ő próbált tenni. Nagyon jó. Gratulálok. Örülünk, hogy megpróbáltad. Ez minden magyar embernek nagy siker. Na, az viszont... Ez is jó, hogy... Ha nem járt sikerrel, akkor meg miért maradtál? Maradt, bocsánat, nem tegezték része ennek a rendszernek. Ezt azoktól kérdezik meg, akik kineveztek erre a pozícióra, és akik megválasztottak az egyéni választókerületbe. Jó, az egyéni választókerület, az amúgy szerintem... De nem kell elindulni. Hogyha azt érzed, hogy nincs semmi hatalma, nem tud semmi a befolyását igen, a miniszterségre ez teljesen igaz. És igen, tehát hogy egy olyan rendszer alakul ki az ő feje fölött szegénynek, ugye, mint Fidesz tag, mint prominens Fidesz tag, egy kialakul egy NER, amivel nem ért egyet, akkor vissza lehet vonulni a picsába, el lehet menni, nem kell dolgozni, lehet elmenni, ugye oktatni, hát ő oktat, neki hát nem kell kapálni mondjuk, menni. Igen, mondjuk az a része, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ahol van egy kutatóintézetem, hát nem tudom, hogy kik kapnak kutatóintézeteket manapság. Minden esetre az a része szerintem az elismerendő, hogy listára nem kérte magát, és az egyéni választókerületi eredményt valóban annyira fontosnak tartja, hogy attól teszi függővé, hogy képviselő marad-e. Szóval ez a rész szerintem ez oké. Okay. Tehát, hogy ez például... Ez oké, okay. Megint kérje a felhatalmazást, és utána majd panaszkodhat, hogy hát nem tudtam semmit tenni. Ja, nem, most én azt mondom, hogy korábban ellenzéki politikusoknál például az, hogy képtelenek voltak megnyerni a saját választókerületüket, és listáról bejutottak, és úgy tettek, mintha a legnagyobb hősök lennének a Fidesszel szemben, az, hogy engem mindig iszonyatosan bosszantott, és az egyéni választókerületi győzelem az valóban a legfontosabb, legalapabb szintje, igen, a Magyarországon való politikai teljesítménynek. Ön személy szerint hogy értékeli azt, hogy ma a Fidesz néhány vezetője él? Felépült a 60 pusztai birtok. Rogán Antal sem épp az egyszerű ember életét éli, ugye milliárdos. Lázár János pedig az országgyűlés földesről lett, kastélya van is milliárdos. Ő mondta is, hogy az utóbbi időben felmerült benne, hogy megváljon a Batidai vadászkastély tulajdonló cég részesedésétől, amit ugye többen tulajdonolnak, de mindig csak a Lázár kap belőle osztalékot, valamilyen csoda folytán, ő mint kisebbségi tulajdonos, csak ő kap osztalékot. Fantasztikusok ezek az ezek a üzletemberek, akik Magyarországot vezetik, zárója bezárva, akkor mert támadási felületet ad neki és a politikai közösségének. Válasz? Én annak örülnék, ha minél több gazdag ember lenne Magyarországon. Amúgy én is, csak mondjuk lehet, hogy nem csak a Fidesz körül lehetne meggazdagodni. Igen, valahogy ez olyan furcsa, hogy mint hogyha egy oldalra koncentrálna. Sőt, nem annak örülnék, ha minél több gazdag ember lenne, hogyha általában a magyarok gazdagabbak lennének. Bocsánat, ezt akartam igen, mondani. Igen, és tudod, minek örülnék? Még ha a teljesítményt jutalmazná a gazdagsággal a piac, vagy az élet, nem pedig azt, hogy hát én fideszes prominens tag vagyok. Ez is annyira bosszantó, hogy azt mondja három, nem tudom, kérdéssel föntebb, hogy politika függő, és minden érdekli, ami politika, majd aztán kap politikai kérdéseket, és arra meg azok a válaszok, hogy hát ez egész ilyen, hogy ezzel nem foglalkozom. Igen, vagy nem foglalkozom, vagy nem tudtam mit tenni, vagy őt ez nem is érdekli, vagy nem is látta, vagy nem is olvasta, de itt vannak ezek jó 60 pusztai birtok sem zavarja? Engem nem zavar, mert elfogadom azt, amit a miniszterelnök mond, és egyébként sem érdekel a kérdés, ugye nem érdekli, hogy a miniszterelnöknek hogy lehet az összes okona 100 milliárdos, és hogy lehet egy 30-40-50 milliárdos kis birtokocskájuk ezeknek az embereknek. Őt nem érdekli. Ő ül ott a Fideszbe, amiben 63,5%-ban minden egyetért, és az, hogy itt körülötte mindenki milliárdos lett, azt ő így örül. Hát örülne, hogy minél több ember milliárdos lenne, őt ez nem érdekli. Egyszerűen nem érdekli. Látszik, hogy volt igazságügyi miniszternek a korrupció gyanú, az egyszerűen nem érdek, nem foglalkoztatja, ez nem foglalkozik. Igen, mással se foglalkozik, ugye Magyar Péter Gyurcsány fel. De amúgy politika függő. Igen, ez nem egy kényelmes pozíció? Baj az, ha az ember kényelmesen akarja az életét élni? Hogyan kellene? Szöges ágyra kellene feküdni, mint a fakírok? Nem, akkor takarodj el a picsába, menjél el tanítani, hogyha te nem akarsz foglalkozni azzal, hogy a politikai közösségedben mindenki milliárdos lesz. Igen. Szörnyű. Hát, mondjuk... És nincs valami elkölcsi mércéje, amit meghúz? Van elkölcsi mércém, ezt ne vitass el tőlem. Csak ugye ott húzza meg, hogy mégse lehet azért kiugatni a politikai hát meg szerintem azért, igen, tehát hogy valóban van valami moralizáló abban, hogy ezekre van fókuszálva a kérdésekben, ezt most ilyen politológus szemmel nyilván látom én is. Valahol tényleg az van, hogy mindezek azon a ponton kezdték el igazán kiütni a biztosítékot az embereknél, amikor megszűnt mellé bármifajta gazdasági növekedés, amikor amúgy a valóban tényleg erkölcsi szintű krízisek kijöttek, mint a kegyelmi botrány például. Tehát, hogy... Hát meg a megélhetési krízisek hát a igen, COVID után. Tehát, hogy valóban nem csak annyi a gond, hogy itt meggazdagodott nagyon sok ember a Fidesz elit körül, az önmagában nem vezetett a Fidesz delegitimációjához. Más, valóban morális kérdések viszont, mint például az, hogy ki miért kap kegyelmet, ami az erkölcsnek és a politikának a legszorosabban összefonódó kérdése az, hogy a kegyelmet hogyan osztja egy köztársasági elnök, azok meg tényleg morális kérdések. Hát igen, a kettő összeért, ugye a borzalmasan hatalmas teljesen infláció, és az, ja, hogy ezek a csontvázak elkezdtek tonna számra kijönni a Fideszből. Hát és meg az állam összeomlása. Ő kényelmes ember, ő nem foglalkozik ezekkel, ő csak úgy megválasztják, meg kirakják ilyen pozíciókba, és akkor ő azzal foglalkozik. És amúgy meg ne hagyják már békén, légy szíves, ne passzogassanak már engem. A bíróság kimondta, Magyar Péteréknek nincs köze az Indexen megjelent 600 oldalas adóemelési dokumentumhoz. Ez friss, mármint tegnapi, nem a egy hónappal ezelőtt itt mondjuk el újra, hanem ez most a 600 oldalas dokumentumról szól, nem az egyetlen papírról. Ugye volt az egy papíros kör, és most ez a ChatGPT generálta, vagy valamelyik AI generálta hosszú program. Azt pont együtt néztem. Igen. Hogy milyen bénám volt tördelve meg össze-vissza. Meg teljesen egymásnak ellenmondó dolgok voltak benne. Emojik, aláírás, ugye nyilván nem voltak oldalszámok egy 600 oldalas dokumentumban, ugye az minek. Jó, úgyhogy hát Index, tehát hogy megint nem jött meg a magabizalmam a főügyész interjúja. Ja, de dolgozzon, nyomjad faszi, mindjárt jön a felmentősereg, nem tudom, lehet újra dolgozni, meg visszahúzni a Rogán nevét esetleg, hogyha ugye kiúzták. Amúgy Rogán Antal hol van? Most, hogy így egyre több interjút adnak, meg egyre többet szerepelnek az ilyen Fidesz elithez tartozó emberek. Nem szokott nagyon kampányt. Hol van Rogán Antal? Legutáltabb magyar politikus, szóval őt mindig elrejtegeti kampánynál, nem? Ez így van, de azért kíváncsi lennék. Hát mindenféle dolgokat. Megjelenik-e? Feltalálóskodik, dolgozik, hatalmas pénz, de tényleg kampány, mit csinál ő? Ugye? Csak ül a bársonyszékbe, és röhög a hülye Orbán Balázs szerencsétlen, nem is tudom, kampányán, ami már elvég nem ő, mert ugye Orbán azt mondta, hogy most már az Orbán Viktor, a Szijjártó és a Lázár viszi a kampányt, szóval szegény Orbán Balázs hát bedobta a fehér zászlót szokásához híven. Na, a Ceglédit elítélték 7 év fegyházra, mit szólsz ez? Mi? Nincs meg, Jézusom! Meg az régi? Ja, azt a Ceglédit. Ja, jó, van, hirtelen egy másik. Ugye az, bocsánat, az ATV-s. Nem DK-s színekben elindul a választáson, de igen, hát kérdés, igen, hogy igen, hogy. Igen, igen. De ezt láttam, bocsánat. Ceglédi Csabára 7 év börtönnél szigorúbb ítéltet, akkor mi a 7 évnél szigorúbb? 8 év? Na mindegy, tehát ő amúgy indul a választáson, nem tudom, hogy akkor most nem indul, mert ugye azt mondta, hogyha őt elítélik, akkor nem indul, vagy hogyha ítélet alapján indul-e. Akkor nem tud indulni, nem? Igen, amúgy nehéz lenne indulnia. Hát nem sok könycseppet hullajtok érte. Terünk ez igazság, meg ítéljék el úgy, hogy jó legyen, de az, hogy nem indul, az azért én nem sírok. De a választásra akartam még egy kicsit beszélni, ez egy nagyon érdekes kis ábra. Másfélszer annyit ér egy dombóvári választószavazata, mint egy Soroksárié. Hát, itt egy ilyen térkép. Igen. Ez a térkép azt mutatja, minél sötétebb egy választókerület, annál több ember él benne, és minél világosabb, annál kevesebb. Ami azt jelenti, ugye, hogy itt van olyan választókerület, ahol 56 ezer fő él, és van itt egy olyan, ahol 81 ezer. Gondolom, tudjátok, hogy ez azt jelenti, hogy itt eznek a 80 ezer embernek annyi embert küld a parlamente, mint ez az 56 ezer ember. Mit szóltok ehhez? Jól sikerült ez a... Na igen, tehát aki nem értené, hogy miért kell a Tiszának 3-4%-kal többet szerzni listán ahhoz, hogy kormányt tudjon alakítani, igen, legalább. Sőt, az még nem is a kormányalakítás, az még a mandátum egyenlőség. Vagy egy... Sőt, a mandátum egyenlőség. Nem az, ami 3% nem volt. Igen, hát a 21-esek szerint... Igen, szóval azért ez nagyon kemény. Ez amúgy szerintem az a része, amit ugye meg lehetett volna csinálni, vagy helyre lehetett volna rakni. Hát ami törvényi kötelezettsége ugye a kormánynak, hogy megcsinálja, és már 2022-ben se csinálta meg. Most kicsit belenyúlt, ugye azt csinálta, hogy a full ellenzéki Budapestre elvett kettőt. Ami amúgy részben kellett elvenni. Tehát, egyet hogy... kellett elvenni. Igen, valami, a matek alapján egyet kellett volna elvenni. Egy csomóan kiköltöztek agglomerációba, meg mit tudom. Viszont én. Itt is itt biztos, hogy el kellett volna menni, hiszen ezek az emberek igen. Itt 55 ezeren vannak átlagosan. Mondanom se kell, ezek full fideszes választókerületek. Nézd, ez itt a sötét kék, ezek full nem fideszes választókerületek. Ez egy valószínűleg egy véletlen. Jó, ki meglátjuk. Tudja? Amúgy nekem kicsit az az érzem, hogy ugye azért átlettek rajzolva valamennyire a választókerületek, másrészt pedig annyit változott a magyar politika, hogy szerintem iszonyúan meg fogunk lepődni, hogy olyan környékek, amikre így, mondjuk az elemző műsorokban így volt szó, hogy az full fideszes, az billegő, az ellenzéki, mit tudom én. Én, ha valamire számítok, az az, hogy meg fogok lepődni azon, hogy bizonyos környékeken. Egy-két megyében. Mi történt? Aha. Igen. Nyilván a Tolna az most az valószínűleg az ott első. Ott a 45 fejről ismerik. Nem az a legnehezebb terep a Fidesz számára, és valószínűleg nem véletlenül hagyták három részbe szedve. Minden esetre szerintem ezzel vigyázni kell, hogy mit tartunk full fideszesnek, meg ellenzékinek, szerintem ezen még. Hát jó, még lesz historikus alapon ugye ez volt. Nyilván, igen, nyilván most az, hogy erősödik a Fidesz és gyenge, vagy mi az erősödik a Tisza és gyengül a Fidesz, ez megváltozhat, biztos meg is fog változni, hiszen ugye, ha ránézzünk erre a térképre, tudjuk, hogy nézett ki. Narancssárga az egész, itt kék, meg valahol még itt volt egy kék, igen. Most ez valószínűleg máshogy fog kinézni, de ettől függetlenül bicska nyitogató számomra, hogy 199 mandátumból 106, ezen múlik. ezen, amit ugye nagyon lehet manipulálni, elképesztően lehet manipulálni, és hát nem hiába csinálta ezt a Fidesz, ezt a választási rendszert, és ugye hát ezért megy most ez a borzalmasan túlfűtött vita, hogy most kinek kéne indulnia, meg nem indulnia, meg hol indulnia. Igen. Szomorú, hogy ide jutott, de ez a valóság, ez a megdöntött csocsóosszal, ugye, ahogy szokták mondani, a Fidesz magára döntötte, aztán reméljük tényleg ráborul, de ez engem rohadtul idegesít, hogy tényleg én itteni valamelyik szavazóként, az én szavazatom hát így a 75%-át éri, mint a híres Tolna kettesé például. Bocsánat. Ja, minden ember egyenlő, meg én nem tartom magam többre, épp ezért szeretném, hogyha ugyanint érne a szavazatom, mint egy Tolnainak, vagy egy Somogyinak. Nem, szerintem az fontos, hogy valamennyi eltérés amúgy beleférne, tehát, hogy például az, hogy ilyen, nem tudom, természeti határokat figyelembe vegyem, vagy a település szerkezetet valahogy, de ugye pont az egyik nagy baj a magyarországi választási rendszerben, hogy kb. Nem tudsz képviselni egy választókerületet már, mert annyira ilyen idiótán van összerakaszva. Pont például mondjuk, ha nézzük a Velkéjét, ha már szóba jött, Pestújhelytől Erzsébetvárosig húzódik egy teljesen irracionális, egymáshoz amúgy szervesen nem kötődő környékei Budapestnek. Hát a Királynórának is ugye Csepel, az egy választókeret volt, és most azt csinálták, hogy Csepel, és belenyúlt egy kicsit Pestbe, meg Budába is. Tehát például engem ez zavar, tehát hogy amiatt is az egyéni képviselői rendszernek az is lenne a lényege, hogy természetesen valamilyen módon összetartozó identitással rendelkező részeket képviselj. Ez egyszerűen nem tud ez létrejönni. Ez az élmény, hát meg, hogyha ennyire random. Meg a rendszerben benne van, hogy ez nem működik, mert hogyha választópolgár szám szerint határozzuk meg, hogy mennyi lehet egy választókerület, akkor egyszerűen muszáj állandóan alatt kidgatkinni. Amit néztünk is, hogy mondjuk Tolnába két választókerületet, vagy egyet el kéne venni. De akkor meg ott lesz kurva magas, és nem tud úgy meghúzni a határokat. Tehát ez így nem működik, hogy ember számra húzzuk meg a határokat, de közben meg amúgy úgy lenne logikus, hogy valamiféle kulturális, vagy helyi dolgok miatt húzzuk meg. Igen. Tehát, hogy ez így nem működik a kettő, hogy a más a logika, meg más a szabályrendszer. És szerintem, hogy ez jól rámutat, hogy minden választási rendszerben vannak ellentmondások, meg igazságtalanságok, csak itt azt látjuk, hogy semmilyen elv nincs valójában követvetetett. Sem a kulturális földrajzi összetartozás, nem tudom, Miskolc belvárosa három részre van szabdalva, kb. Vagy legalább kettőre, az biztos. Szeged is szét van szedve, mit tudom én, tehát, hogy nincsenek ezek a dolgok figyelembe véve, vagy alázattal tekintve, se a számszerűség nincs, érted? Hogy egyik hát azért, mert sincs igazán figyelembe véve. De a törvényben meg teljesen más. Meg kedvező. Hát meg, hogy, mert logikus az, hogy választópolgár számként osztjuk el a kerületeket, csak akkor meg nem fog működni sose az, hogy földrajzi meg kulturális alapon. Tehát a kettő ellentétes egymás. Hát igen, az a gerrymanderingre van használva, az pláne nem segít. Budapesten tám van egy választókerület, ahol 6 kerület van benne. 6 kerület. Az egyes, vagy a belvárosi? Nem tudom, mert... Abba benne mert van Újbuda, a Vár, Erzsébetváros, Terézvárosi része, meg az ötker. Akkor csak öt kerület van benne? Lehet, hogy van benne egy kis Ferencváros is. Lehet, hogy benyúl. Akkor az úgy lehet, hogy hat. Úgyhogy ez tek szürreális. És így... tudják, 6 kerületben van benne. És akkor így próbálj meg kampányolni amúgy. Majd érted, szóval mondd azt, hogy akkor te most minek vagy a képviselője? Meg ha képviselő vagy, akkor Újbudavár, 6-ker, 7-ker, 5-ker képviselője ezek a híres történelmi igen, kerületek. Meg amikor már képviselő vagy, akkor képzeld el azt, hogy nem azon, hogy oda megy egy polgármester, hanem oda jön 6. És ez csak Budapest, mert ugye vidéken nyilván ez egy kicsit máshogy működik, ott azért sokkal több település van. Még rendesen lobbizni se lehet. De tényleg az, hogy ne ragudj, srácok, hát most adjatok már francba. Na nézd, viszont dolgozik a Fidesz. Nagy csinadattával átadtak egy 40 millióból épült döngölt földes parkolót Sátoraljaújhelyen. Már átadni sincs mit. Igen, ezt így átadták. Igen, ezt láttam. Nézd, még egy ilyen pódiumot is raktak zászlókkal. RTL Híradóban beszéltünk. Igen, itt van egy ilyen, még le is fotózta. Kamera többet ér, mint a hát, parkoló. Tudtak volna valami masszív tárgyat odarakni, egy ilyen kemény dolgot a parkolóhoz, de csak a polgármesternek jutott. Nem, a Cunyiné, ugye ez a Cunyiné? Nagyon szimpatikus hölgy. Nézzétek ezt a építészeti csodát, amit itt hát sikerült a Fidesznek, a helyi Fidesznek elintézni a 40 millióból. Nézzük, kirendelték, gondolom, a helyi, nem tudom, iskolásokat. Ez egy doppelgengere. Itt is lebukott. Ilyen prominens, hogy így mint fél a... Mint a Putyinnek neki is van. Igen, azt mondom, hogy ez fura. Pót emberei. Pót cunyi. Na, itt ez gyönyörű. Annyi átadás van, hogy ezt szükség nézzék. Van. Kirendeltek ide egy csomó embert, raktak pódion zászlókat, még egy ilyen valtonos is van, és ezt a szart, ezt a valamit, ezt a kavicsot, amit letapostak, bazd meg. Így kijöntöttek egy csomó sódert, és utána egy ilyen azzal a... Ez az eszköz... Döngölő? Jaj. Vagy mire gondolsz? Te tudod, hogy egy nagy fém kerék, és így megy, és így lelapít mindent a úton, nem teszem a neve. Amit az aszfaltozáskor használnak. Igen. Döngölő. Úthenger, köszönöm szépen, igen. Pedig a forma egy henger, tök logikus. Tehát egy úthengerre végigmentek a sóderen, és utána kijött a cunyiné, hogy ez kurva. Talajtömítésre való földmunkagép. Nézzük, mennyi ember. Hát akkor biztos azt használták. Nézd, szerinted neki van itt kedve itt lenni? Édes Istenem, otthon teázhatnék, a gyerekeimmel játszhatnék. Az a hölgy, az kedve sem most. Csészhetnék, ehelyett ezt az undorító szart kell itt néznem, hogy itt jó pofiznom, kezet fogni minden hülye emberrel. Ez a teljesítmény. Itt tart Magyarország a 21. században. Ezt tudja a Fidesz kormány nyújtani, úgy látszik egy ilyen egy, jó, figyelj, egy legalább homokos... kátyú nem lesz, mert nincs leaszfaltozva. Hát, de lyukak lesznek? Jön az eső is ilyen... Egy sár lesz. Hát meg ilyen mély lyukak, basszus. Erről a Békásmegyeri híres nagy fánk jut eszembe, egyik ismerősöm csinál róla mindig képet, van egy parkoló, és ott lett egy hatalmas lyuk, de tényleg rohadt nagy. És az egy lyuk volt egy pár évig, és most már kinőtt belőle egy fa. Ott egy fa, egy lyukban, egy parkolóba, és ez ott egy van szép történet. Évek óta. Az élet utat tört magának. Három éve szó van erről, vagy 4 éve, nem tudom mióta mennyi műsor, tehát hogy ez még a köztudatba is bekerült, még a Google Maps-en is fönn van, a kutyapárt kirakott oda egy táblát, hogy itt ez itt Attila sírja, vagy nem is tudom már mi volt az, és nem tudják megcsinálni, bazd meg, most már nem tudom hány éve. Ez elképeszt az ország. Nagyon szép falu, hajrá Fidesz. Ugye ez nem egy falu, hanem egy megyeközpont. Hát akkor ez egy kritika igazából. Parkoló nem. Projekt! Nézd meg! Jó, nem megyeközpont. Bannegál Boglárka parkolójó projektje. Jó, nem megyeközpont, de járási és kistérségi központ. Na, bocsánat. Jó, nézzük már, átadtak már. De nem egy falu. Is. Tessék, emlékeztek erre a két jó madárra? Ők voltak a dolgozunk rajta. Az megvan, nem? Mm-mm. Nincs meg. Ha-ho! Kampány eddig legjobb képe. Már azt se tudták, hogy átadunk valamit, hanem csak egy ígéretet adtak át a de kampányba. De őszinte nem. Valamint dolgoznak. Őszinte, de azért ez kicsit büdös ez nekem. Tehát, hogy így ez már egy mert egy 100 méteres utat se tudunk megcsinálni. Annyira nincs semmi pénzünk, annyira elloptunk, kiszipolyoztunk minden pénzt ebbe az országból, hogy igazából már csak ígéret tudunk. Amikor egy ilyen tech cég éppen nem foglalkozik valamivel, és így kiírja, hogy we're working on it. Amikor elszáll a weboldal. Igen, így éppen nem tudsz használni valamit, éppen nem működik, éppen nem foglalkoznak vele. Szóval nézzük, kiállnak a kis szép öltönyeikbe, és csináltak egy táblát. Miért nem az utat csináltátok meg? Ezeket a sötét-zöld zakókat annyira nem értem. Sötét, ez kék. Bocsánat, sötét kéket akartam mondani. Elnézést, sötét kék zakókat annyira nem értem. Na, viszont ismerős nekem ez a arc. Igen, szerintem ő az. Ugye? Ez biztos, ez nekem úgy tűnik, hogy ez ugyanaz. Uh-huh. Na, átadott valamit. Micsoda, a rendőrségi arccal ismerő vagy. Igen, jobban működök, mint a Tibor. De cuki ez a kis szalag. Ez egy szürreális, bazd meg. Mi van ezekkel? Lehet, nem szégyelik magukat? Farsangra átadónak öltöztek. Az amúgy jó ötlet lenne. Járda átadónak öltöztek. Nézd, mindent elmond, hogy itt a Kádár kocka az gyakorlatilag ketté van repedve, mindjárt összeomlik mellettük. Nem, már nem lehet úgy fotót csinálni Magyarországon. Hogy mint a Pócs, amikor kiment. Csak szép dolgok legyenek rajta. Kiment a polgárok közé, ugye a romákhoz megbeszélni, hogy amúgy minden jó, és ott a minusz 10 fokba állt a pólóba, egy papucsba a cigáncsáv mondta, hogy a Pócs nagyon jó, és egy ilyen 14 éves lány meg söpörte a földutat. Jó, nézzük, mit adtak át. Ja igen, hát a járdát. Biztos de kezet lesz. Is fogtak, várjál. Kezet is fogtak. Itt most nem tudom, mire fognak kezet. Ezt is most csinálták, nem tudom. Hát. Nézd, uh-huh. Ez így megtörtént. Uh-huh. 21. Uh-huh. század Magyarország. Ez egy járda. Egy járdát letettek. Elképesztő. Hol tart már a technológia? Nézd, átvágták ezt a magyar zászlót. Megállom, ugye a lakosok kimentek volna, vagy kihívhatták volna őket, igen, de még ezt sem sikerült megszervezni. Hiányolom a helyi óvodát, amit ilyenkor kirendelnek, hogy tapsoljon. Valami versmondás. Az excellenciás úrnak. Ja, igen, a himnuszt el lehetne mondani. Úgyhogy, már az átadások sem a régiek. Legyünk büszkék a honatjáinkra. Ugye ez dekadens korszaka valóban beütött. Szörnyű basszus, szörnyű. Jó hír, ezt így... 3 éve csökken az új vállalkozások száma Magyarországon. Ez a híres repülőrajt ugyebár, ami megjött. Hát minimál béremelés formájában, mint kiderült, meg 300-es hitel formájában. Hát ez egy borzasztó. Tehát ez a válságoknak egy jele, nem? Hát, de, bocsánat, az is lehet, hogy nyitott igen. kérdés volt, de amúgy nem az. Hát kifejezetten az a része, hogy az új vállalkozások, mert az, hogy mondjuk régi nem működő vállalkozások megszűnnek, az lehetne egy jó dolog, vagy hogy verseny van, és akik nem fizetik meg a munkavállalóikat, vagy nem jól teljesítenek, azok kiesnek a gazdaságból, de hogy ez azt mutatja, hogy a kedv, a vállalkozási kedv nincs meg, nem? Hát nagyon nincs. Ugye az új alapítások 2000 alatt maradtak, a megszűnések közé tették a 3000-et, tehát hogy elérték azt, mint a születésszámokba. Kevesebb születik, és több hal meg. Tehát ez nem csak az embereknél tudta megcsinálni a Fidesz, hanem a cégeknél is, vállalkozásoknál is. Fantasztikus, micsoda gazdasági sikerek, a biztos választás. Én nem csodálom, hogy senki nem mer vállalkozni. Hallottunk már rossz híreket, hogy itthon milyen a vállalkozás, meg hogyha túl sikeres vagy, akkor esetleg megjelennek ezek a bizonyos vállalkozó rétegek. Hát meg szerintem kifejezetten kis vállalkozónak lenni rohadt nehéz. Tehát, hogy egyéni vállalkozóként is, mióta megszűnt a kata, azóta sokkal bonyolultabb, sokkal több az adóteher, de az, hogyha ráadásul valami kis KFT-t akarsz csinálni, amíg foglalkoztatsz is valakit, vagy nem tudom, próbálsz növekedni, vagy nem tudom, még csak az ilyen pici szinten is, az annyira ijesztő, és annyira nehéz megcsinálni szerintem, ami szerintem része annak, hogy miért ígéri azt a Tisza, hogy ők majd inkább egy KKV-barát kormány lesznek, ahelyett, hogy az ilyen gigaberuházásokat támogatják. Ja, illetve tehát nincs kereslet valószínűleg erre, tehát hogy az Európai Unió legszegényebb országa vagyunk, fogyasztás tekintetében biztos. És ha nincs fogyasztás, akkor igen. Mi a francia csinálsz céget? Nem tudsz mit eladni. Sajnálatos hír, hogy itt vagyunk, egyszerűen nem mer senki vállalkozni, az emberek nem mernek fogyasztani, mindenki gyűjtöget, vagy egyszerűen nem is tud gyűjtögetni, mert épp hogy megél a hó végére, pedig hiszen nálunk a legolcsóbb az energia, és alacsony hitel van, és mindenkinek lakása van, és olyan jó minden. De közben se a számok, se az emberek jólét érzékelése nem ezt mutatja. Furcsa, furcsa nekem ez a kampány, hogy eközben meg tényleg ilyen repülőrajtokkal kampánya az Orbán, meg hogy na, milyen jó nekünk. Írja meg, aki igen. vállalkozik, hogy mennyire jó neki. vagy aki fogyaszt, igen. hogy miből van neki fogyasztásra alkalmas pénze. Kitartást a visszatérő télben. Nem visszatért, hiszen február van, úgyhogy végül is. Jó, de most volt egy pár nap, amíg tegnap is itt így ilyen tök messziről így hazasétáltam, és így elvesztem. Ugyanez volt. Kint lát. Sőt, emberek már a belvárosban így kiültek helyek elé iszogatni. Kb. Megint egy ilyen városban éreztem magam, hogy vannak emberek az aha. utcán, meg így együtt töltenek időt kint, nem tudom. Ne fájtsd a szívemet. Igen, és most ez a hétvége... Én ráadásul milyen nagy lendületben még azt is megveszik, hogy szombat ígyunk meg pár sört haverokkal, mit tudom, és olvasom, hogy -10-15 fok is lehet, és így már tudom, hogy így, ó, ez megindulni kell, de hideg van, jaj, miért? De ne adjátok föl, a busok megjárták a járást, elűzték a telet, csak még egy kicsit várni kell, hogy ez beüssön. Igen. Még a tér egy kicsit visszaüt, talán egyszer biztos vége lesz. Egyszer mindennek vége van, csak egy dolog a biztos, hogy mi holnap is itt leszünk. És ti itt lesztek?